श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य का विचार कल तक संपन्न हुआ। उपोद्घात भाष्य में भाष्यकर भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता को वेद मूलक होने से प्रमाण रूपा स्मृति ग्रंथ है ये बताया। इसमें स्मृतित्व इसलिए है कि अपौरुषेय वेद रूपा ये नहीं है, अपितु पुरुष विशेष का वचन रूपा है। पुरुष विशेष है व्यास जी, उनके द्वारा संकलित है, श्रीमद् भगवद गीता संग्रहित है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वेद के द्वारा प्रतिपादित प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म तथा ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। धर्मद्वय वेद, धर्म और ब्रह्म दो का प्रतिपादक है। उसमें धर्म के अवांतर दो भेद हैं, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म। तो वेद के द्वारा प्रतिपादित जो प्रवृत्ति लक्षण, निवृत्ति लक्षण ये धर्मद्वय हैं वे भी, और ज्ञान कांड के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म भी, दोनों का उपदेश अर्जुन को भगवान ने किया। प्रवृत्ति लक्षण धर्म साधन है निवृत्ति लक्षण धर्म का। निवृत्ति लक्षण धर्म है ब्रह्म विद्या और उसका प्रयोजन है निःश्रेष शब्दित मोक्ष। तो निवृत्ति लक्षण धर्म और मोक्ष का साध्य साधन भाव भी बताया भाष्कर भगवान ने उपोद्घात भाष्य में। और श्रीमद् भगवद गीता का अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती प्रयोजन है निःश्रेयस, उसका साधन है साक्षात साधन निवृत्ति लक्षण धर्म और परंपराया प्रवृत्ति लक्षण धर्म भी। और विषय है धर्मद्वय तथा ब्रह्म और संबंध है शास्त्र तथा प्रयोजन का ज्ञान द्वारा मोक्ष ही साध्य साधन भाव संबंध। साधन है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति करा करके श्रीमद् भगवद गीता रूपी शास्त्र मोक्ष का, और मोक्ष है उसका साध्यान फल। और ब्रह्म तथा धर्मद्वय विषय है, विषय के साथ शास्त्र का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। और श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रयोजन है निःश्रेयस, उसको चाहने वाला मनुष्य है अधिकारी। श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन मोक्ष की चाह वास्तविक रूप से उसी को होती है जो साधन चतुष्टय अंतःपाती पूर्ववर्ती तीन साधनों से युक्त होता है। एक साधन तो है मुमुक्षा साधन चतुष्टय में, और उससे पूर्ववर्ती तीन साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति। ये तीनों जिसके अंतकरण में होंगे वही वास्तविक मुमुक्षा से संपन्न होता है, उसे माना जाता है श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का अधिकारी। ऐसा नित्यानित्य वस्तु विवेकादि पूर्वक मुमुक्षा संपन्न व्यक्ति अधिकारी है। श्रीमद् भगवद गीता अनुबंध चतुष्टय से युक्त ग्रंथ होने से व्याख्या है, और इसीलिए भाष्कर भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का अर्थ जिज्ञासु के लिए हम अर्थ प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। तद विवरणे यत्न क्रियते। इस प्रकार ये संबंध भाष्य का विचार कल तक संपन्न हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को वास्तविक गीता शास्त्र का उपदेश तो प्रारंभ होगा द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से, और प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक, प्रथम अध्याय के 47 श्लोक और द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक, ऐसे 57 श्लोक जो हैं, ये एक प्रकार से गीता शास्त्र के साथ ये जो आख्यायिका है महाभारत उसका संबंध बताने के लिए है। ये इतने श्लोक तो भाष्यकार भगवान इन इतने श्लोकों का जो एक प्रकार से भगवद गीता में बताई हुई भूमिका है, पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के दसवें श्लोक तक के दस श्लोक, इन 57 श्लोकों को माना जाता है भूमिका रूप ही। वो भी संबंध बता रहे हैं अर्जुन को कब और क्यों गीता का उपदेश भगवान ने किया, इसे इन 57 श्लोकों में बताया जा रहा है। तो प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के 10 श्लोकों का भाष्यकार भगवान ने अलग से कोई व्याख्यान नहीं किया है। जहां से गीता प्रारंभ होती है, गीता का प्रारंभ है 11वें श्लोक से द्वितीय अध्याय के, असोच्यानन्वसोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांस्य भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुसोचन्ति पंडिता। यहां से वेद के द्वारा प्रतिपादित जो निवृत्ति लक्षण धर्म है उसका उपदेश शुरू करते हैं भगवान, और फिर येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर, ये निवृत्ति लक्षण धर्म का जो उपदेश हुआ उसका उपसंहार वाक्य है, संभवतः 30 या 31वां श्लोक है, 30वां होगा द्वितीय अध्याय का ही। और फिर निवृत्ति लक्षण धर्म का उपसंहार करने के बाद प्रवृत्ति लक्षण धर्म को बताया जाएगा, येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, ये उपसंहार है निवृत्ति लक्षण धर्म के उपदेश का सूत्र रूप से। और योगे त्विमां शृणु, यहां से प्रवृत्ति लक्षण धर्म का उपदेश प्रारंभ करते हैं भगवान, और फिर वो चलता है 53वें श्लोक तक, और वहां से बाद में 54वें श्लोक से लेकर के 54वें श्लोक में तो अर्जुन का एक प्रश्न आएगा, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण संभाषण आदि विषय को, और 55वें श्लोक से 72वें श्लोक तक द्वितीय अध्याय के स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए जाएंगे। इसलिए द्वितीय अध्याय का अध्याय के जो 62 श्लोक हैं उसमें एक प्रकार से सूत्र रूप से उपक्रम है श्रीमद् भगवद गीता का उपक्रम माना जाएगा 62 श्लोक में। 57 श्लोक तो मूल में भूमि का संबंध, गीता शास्त्र का उपदेश करने की क्या आवश्यकता पड़ी, किस स्थिति में उपदेश किया, ये सब बताया जाएगा। और 11वें श्लोक से 72वें श्लोक तक श्रीमद् भगवद गीता का उपक्रम है द्वितीय अध्याय में, 62 श्लोकों में उपक्रम। फिर तीसरे अध्याय से छठे अध्याय तक जो धर्मनिष्ठा बताई थी उपक्रम में संक्षेप में, उसका एक प्रकार से स्पष्टीकरण है, विवरण है, विस्तार से कथन है, उपक्रांत अर्थ का उपपादन। उपक्रांत अर्थ है प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म, उसका उपपादन। और फिर 7वें अध्याय से 8वें अध्याय तक एक प्रकार, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक तत्पदार्थ का प्रतिपादन आएगा, उपासना को बताया जाएगा, वो भी एक प्रकार से निवृत्ति लक्षण धर्मांतपाती ही है अनुष्ठेय होने से। और वाक्यार्थ बताया जाएगा मुख्य रूप से, जिसको गेय ब्रह्म कहा जाता है, 13वें अध्याय से। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात् इत्यादि से, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता का स्वरूप है। तो एक प्रकार से मूल में जो भूमिका है 57 श्लोकों में, इसका प्रारंभ होता है। तो प्रथम श्लोक का प्रथम अध्याय के उच्चारण किया जाए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। जब युद्ध सुनिश्चित हुआ, युद्ध को टालने के सभी प्रकार के प्रयास विफल हो गए और युद्ध अनिवार्य हुआ, तो उस समय फिर संजय, क्या नाम, व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आकर के धृतराष्ट्र को कहते हैं कि ऐसे तो युद्ध टालना चाहिए, पहले भी उन्होंने काफी समझा लेकिन नहीं टल पाया। तो कहा, यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो तुम्हें तो ये चर्म चक्षु तो है नहीं, भौतिक चक्षु, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र की सारी घटनाएं और युद्ध का एक एक दृश्य तुम देख सकते हो प्रसंग, यदि देखना चाहोगे तो। ऐसा मैं दिव्य ज्ञान चक्षु तुम्हें देता हूँ। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि अपने ही वंश को युद्ध में तो नष्ट होता हुआ देखना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन वहाँ का समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ, तो दिव्य दृष्टि आप संजय को दीजिए, संजय आपके द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से वहाँ का दृश्य देख करके मुझे बताता जाएगा, मैं संजय के मुख से सुनना मात्र चाहूँगा। तो ये दिव्य दृष्टि संजय को दे करके व्यास जी चले गए और युद्ध एक प्रकार से निश्चित हुआ तो दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयार हैं। और युद्ध प्रारंभ होना ही है एक प्रकार से, तो उस समय पांडवों की सेना को देख कर उस समय एक प्रकार से वो दुर्योधन आएगा और वो समझाएगा। शुरू से ही वो गीता का प्रसंग वो संजय समझाएंगे। तो दो संवाद है यहाँ पर, एक तो धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न करता है, धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय देते हैं, एक धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के रूप में वो आएगा, और एक अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद गीता में आएगा। इसलिए इन चारों का जहाँ प्रसंग आएगा तो वहाँ वाच वाच शब्द का प्रयोग होता है। तो शुरुआत है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। तो धृतराष्ट्र वाच यह वाक्य है महाभारत सुनाया जा रहा है एक प्रकार से, सूत जी के द्वारा शौनक आदि को और वैशंपायन के द्वारा जन्मेजय को ये सुनाया जा रहा। तो धृतराष्ट्रवाच यह वैशंपायन का वाक्य है, धृतराष्ट्र ने कहा ऐसा ये मानो। तो वैशंपायन ने जन्मेजय को कहा कि जब ये युद्ध होना निश्चित है, और युद्ध एक प्रकार से कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 10 दिन हो भी गए थे उसके बाद फिर ये युद्ध का प्रसंग विषयक प्रश्न धृतराष्ट्र ने पूछा और उसका शुरू से वर्णन संजय कर रहे हैं। तो क्या कहा धृतराष्ट्र ने संजय से, एक प्रश्न किया, उस प्रश्न को बताया जा रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इत्यादि से। इस श्लोक में है ग्यारह पद, पूर्वार्ध में 4, उत्तरार्ध में 7। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सबह ये 4 पद हैं पूर्वार्ध में। मामकाः पांडवाः च एव किम् अकुर्वत संजय, ये 7 पद हैं उत्तरार्ध में, कुल मिलकर के 11 पद हैं। उनमें से धर्मक्षेत्रे ये विशेषण है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र है धर्म का क्षेत्र, यानि जहाँ धर्म की अभिवृद्धि होती है। कुरुक्षेत्र के विषय में आता है कि देवता भी वहाँ पर यजन करते थे, याग आदि कर्म करते थे आकर के, और कुरुक्षेत्र में जो धर्म की भूमि है, धर्म की अभिवृद्धि करने वाली भूमि है, तो भूमि का भी अपना प्रभाव होता है। तो धृतराष्ट्र युद्ध चाहता नहीं था, जानता था, लेकिन दुर्योधन की किसी बात को टाल भी नहीं सकता था मोहवशात। दुर्योधन का मात्र अकेले का एक प्रकार से हट था, शकुनी और कर्ण के एक प्रकार से प्रोत्साहन से बहकावे में आ करके युद्ध करना चाहता था खाली दुर्योधन ही, और दुर्योधन के मोह के अधीन था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र इसलिए युद्ध नहीं चाहता था कि जानता था कि युद्ध जीतना इनके वश की बात है नहीं, युद्ध होगा तो दुर्योधन आदि पराजित ही होंगे, तो इसलिए अंतिम प्रयास तक युद्ध टलना तो संभव ही नहीं था, युद्ध शुरू हुआ। तो ये पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी कुरुक्षेत्र तो एक प्रकार से ऐसी भूमि है जो धर्म की अभिवृद्धि करने वाली, और वहां पर समवेत यानी एकत्रित हुए हैं, और किस उद्देश्य से एकत्रित हुए और कौन कौन एकत्रित हुए हैं, तो मामकाहा पांडवाहा, मामकाहा यानी मेरे पुत्र, मदिया इति मामका, तो मेरे पुत्र जो युधिष्ठिरादि, मेरे पुत्र जो दुर्योधनादि हैं, और पांडवा पांडु पुत्र जो युधिष्ठिरादि हैं, ये दोनों धर्म की अभिवृद्धि कराने वाला जो कुरुक्षेत्र है उसमें समवेत है, एकत्रित है। किस लिए एकत्रित हुए हैं? धर्मानुष्ठान करने के लिए नहीं, एक प्रकार से युद्ध के लिए, युद्ध की इच्छा से, लड़ाई की इच्छा से, लड़ने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। तो व्युत्सव दोनों का विशेषण है। योद्धुम इच्छन्ति इति युत्सव, युद्ध धातु से सन प्रत्यय करके फिर ऊ होता है कृदंत प्रत्यय, तो युत्सु शब्द बनता है। युत्सु शब्द का प्रथमा का बहुवचन है युत्सव। युत्सु शब्द का अर्थ होता है युद्ध करने की इच्छा वाले, युद्ध की इच्छा वाले, युत्सव। और ये दोनों युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें एकत्रित हुए हैं, और उन्होंने क्या किया, किम अकुर्वत, क्या यद्यपि दुर्योधन को तो विवेक होना संभव ही नहीं है, लेकिन पांडवों का भले ही युद्ध का निर्णय था, लेकिन धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में आने के बाद उनके अंतकरण में तो वे धार्मिक होने के कारण हो सकता है ये विचार आया हो कि युद्ध होगा तो बहुतों की जाने जाएगी, प्राणियों की हिंसा होगी, और हिंसा ये पाप है, ये समझ करके पांडवों के मन में ये आया हो कि युद्ध न करें, और वो युद्ध से उपरत हुए हो, या उनका मन परिवर्तित नहीं हुआ। क्या किया इन दोनों में, दोनों ने आपस में वहां पर एकत्रित होकर के, हे संजय इस प्रश्न का तुम उत्तर बताओ। इस प्रकार ये इसका प्रश्न हुआ धृतराष्ट्र का एक प्रकार से कि हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, तो जिस इच्छा से वो एकत्रित हुए थे वही किया या युद्ध नहीं किया? उसे अभी समाचार युद्ध शुरू होने का नहीं है, तो इसलिए पूछ रहा है एक प्रकार से। तो संजय शुरू से ही बता रहा है क्या क्या घटना घटी, कैसे हुआ, युद्ध रुका तो नहीं, लेकिन पांडवों की सेना को देख करके दुर्योधन की जो दशा हुई उसका वर्णन संजय करते हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय दे रहे हैं, इसलिए है कि संजय वाच द्वितीय श्लोक का उच्चारण किया जा। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय ने दिया, संजय वाच का अर्थ है। ऐसा जन्मेजय को वैशंपायन कह रहा है, और फिर क्या उत्तर दिया, द्वितीय श्लोक से ग्यारहवें श्लोक तक आएगा ये उत्तर। तो इसमें है पद दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूढ़म् दुर्योधनः तदा, ये छह पद हैं पूर्वार्ध में, और आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, पांच पद है उत्तरार्ध में, तो दूसरे श्लोक में भी कुल ग्यारह पद ही हैं, पूर्वार्ध में छह, उत्तरार्ध में पांच, पहले में भी ग्यारह श्लोक पद ही थे। तो तू शब्द ये बताता है कि पांडवों के मन में किसी प्रकार का कोई भय तो नहीं हुआ हिंसादि निमित्त तक, क्योंकि पांडव क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को धर्म युद्ध करना होता है, और वो धर्म युद्ध में यदि क्षत्रिय अधर्म के साथ लड़ते समय अधर्म के पक्ष में आए हुए लोगों का घात कर भी देते हैं, हिंसा कर भी देते, तो हिंसा हिंसा नहीं मानी जाती, क्षत्रियों के लिए वो विहित है। अधार्मिकों को, पापाचारी को उसके पाप की सजा देना, ये क्षत्रियों के लिए विहित है, और विहित कार्य हिंसा नहीं मानी जाती, यानी भय दुख का हेतु नहीं माना जाता। वो हिंसा युद्ध में यदि धर्म युद्ध, धर्म के लिए युद्ध हो रहा है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा है, और अधर्म पक्ष के मारे जाते हैं, तो वह धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के अधार्मिकों को मारना रक्षा क्या नाम हिंसा नहीं मानी गई। इसलिए हिंसा निमित्तक भय पांडवों के मन में नहीं हुआ, क्योंकि वे इस युद्ध को धर्म युद्ध मान रहा है, और कोई भी उपाय नहीं रहा बिना धार्मिक अधार्मिक व्यक्तियों को नष्ट करने के, तो अधार्मिक व्यक्तियों को नष्ट करना भी, धर्म को हानि पहुंचाने वालों को नष्ट करना भी क्षत्रियों का धर्म है। युद्धे चाप्य पलायनम, ये बताया है, धर्म युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, इसलिए युद्ध से पांडवों को तो भय नहीं हुआ, अपितु आपका जो पुत्र है उसी की ये दशा हुई। इसे कहने के लिए कहते हैं कि दुर्योधन यूढ़म पांडवानिकम दृष्ट्वा, तो दुर्योधन ने व्यूह रचना से रचित व्यवस्थित जो पांडवों का अनिक है, अनिक कहा जाता है सैन्य को, सेना को, तो व्यूह रचना में व्यवस्थित पांडवों की जो सेना है उसे देखा, दृष्टवा यानी चर्म चक्षु से प्रत्यक्ष करके, और देख करके फिर आचार्यम उपसंगम्य द्रोणाचार्य के पास जा करके वचनम अब्रवीत, वचन यानी वाक्य बोला, वो वक्षमान वाक्य बोला, अब्रवीत का अर्थ है बोला, कहा आचार्य को, आचार्य के पास जा करके। कौन? तो राजा, यद्यपि दुर्योधन राजा नहीं है लेकिन राजगद्दी पर धृतराष्ट्र होने पर भी सारे निर्णय तो ये दुर्योधन ही करता था, इसलिए दुर्योधन ही एक प्रकार से उस समय हस्तिनापुर का राज्य चला रहा था बिना गद्दी पर बैठे युवराज होने मात्र से ही, इसलिए कहा जा रहा है कि राजा। और उसमें राजनीतिज्ञत्व दिखाने के लिए भी राजनीति को जानता है ये दिखाने के लिए भी राजा शब्द का प्रयोग कर दिया। राजनीति ये है कि उसे ये लगा, ऐसा लगा बुद्धि में कि भीष्म को सेनापति बनाने से ये जो द्रोणाचार्य हैं इनको ये लगा होगा कि मैं भी तो विशिष्ट हूँ और भीष्माचार्य जी से युद्ध में कम नहीं हूँ, और मुझे वो सेनापति बना करके गौरवान्वित नहीं किया, इसलिए उनके मन में कहीं हीन भावना आ करके अपने पक्ष में लड़ेंगे नहीं उतना मन से, इस दृष्टि से उनको एक आदर देने की दृष्टि से सेनापति के पास न जा करके इनके पास गया। और भी ये था कि शुरू से ही अर्जुन के प्रति सहज स्नेह द्रोणाचार्य जी का है और वे अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के विरुद्ध मन लगा करके युद्ध नहीं करेंगे, तो उनको यदि मैं पांडवों के प्रति थोड़ा द्वेष उनके मन में उत्पन्न करने में सफल हुआ तो वे अपने प्रतिभा का उपयोग मेरे पक्ष को जिताने के लिए कर सकते हैं, ये एक अंदर से मन में रख करके सेनापति भीष्म के पास न जा करके द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य से ये दुर्योधन कहता है वाक्यम अब्रवीत, वचनम अब्रवीत, और वचन शब्द का प्रयोग करके ये कहा जा रहा है, यद्यपि ये वचन मात्र है, उसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन वाक्य बोला है, एक प्रकार से शब्द मात्र बोला लेकिन अंदर से तो भयान्वित है, भय से युक्त है पांडवों की सेना को देख करके। और पांडवों के विषय में द्रोणाचार्य जी के मन में द्वेष उत्पन्न करने के लिए ये कहता है, जो वाक्य बोला उसे नौ श्लोकों में कहा जा रहा है, तीसरे श्लोक से ग्यारहवें श्लोक तक जो नौ श्लोक हैं इनमें दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को जो कहा वाक्य उसका वर्णन है। तो तीसरे श्लोकों का श्लोक का उच्चारण किया जाए। पश्येताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो इसमें भी 11 पद हैं। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम, ये 6 पद हैं और उत्तरार्ध में 5 पद हैं। यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो द्रोणाचार्य के पास जा करके दुर्योधन का हे आचार्य ऐसा द्रोणाचार्य जी को संबोधित करके ये कह रहा है कि पांडुपुत्राणाम महतीं चमुम एताम पश्य, एताम महतीं चमुम पश्य। चमु शब्द का अर्थ भी होता है सेना, अनेक शब्द का जो अर्थ है वह चमु शब्द का भी अर्थ होता है। तो एताम यानी हमारे दृष्टिगोचर होने वाली, हमारे सामने जो है, और महतिम यानी महान, महान जो सेना है, द्वितीया का एक वचन चमुम भी तो द्वितीया है ना, चमु शब्द भी गया ना स्त्रीलिंग में, तो चमु का विशेषण है महतिम येताम, ये सब चमु शब्द स्त्रीलिंग होने से उसके विशेषण महती चमु क्या नाम येताम और यूढ़ाम, ये भी स्त्रीलिंग है द्वितीय का एक वचन। तो पांडु के जो पुत्र हैं युधिष्ठिरादि, उनकी जो ये महान सेना है इसे आप देखिए। आपसे विद्या प्राप्त कर ली इन पांडवों ने और आपके ही विरोध में आपके साथ युद्ध करने के लिए ये सेना लेकर के आए हैं, ऐसा द्वेष उत्पन्न करने के लिए कह रहे हैं कि पांडु, कह रहा है कि पांडु पुत्राणाम महतीं चमुं पश्य। और भी ज्यादा द्वेष उत्पन्न हो इस उद्देश्य से ये कह रहा है कि देखो पांडु पुत्र कैसे, आप तो उनसे स्नेह करते हैं और वे आपके विरोधी को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, आपका घोर अपमान करने वाला जो द्रुपद है उस द्रुपद के पुत्र को इन्होंने सेनापति बनाया है, इसलिए यानी पांडवों की सेना का सेनापति तो वो था ना द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। तो यहां पर पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य के बुद्धि में द्वेष उत्पन्न हो इस उद्देश्य से, न तो धृष्टद्युम्न ऐसा भी कह सकता था, लेकिन द्रुपद का नाम जोड़ रहा है क्योंकि द्रुपद ने अपमान किया था द्रोणाचार्य जी का। आपका अपमान करने वाले द्रुपद के पुत्र को उन्होंने इतना बड़ा आदर दिया और सेनापति बना दिया, इसलिए आपको तो उनके प्रति स्नेह नहीं अपितु द्वेष भावना से युक्त होकर के उनका नाश करने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए, ये बुद्धि में रख करके द्रुपद पुत्रेण इस शब्द का प्रयोग कर रहा है। द्रुपद पुत्रेण यूढ़ाम महान सेना भी है और द्रुपद पुत्र के द्वारा दृष्टद्युम्न के द्वारा एक व्यूह रचना में व्यवस्थित है। व्यूढ़ाम का अर्थ है व्यूह रचनया स्थिताम। और आप को हमने तो एक प्रकार से सारी सुविधाएं दी और पालन पोषण हम आपका कर रहे हैं, आपके परिवार का कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसे बुद्धू हैं, एक प्रकार से अंदर से दिखाना चाहता है कि आपको मालूम है द्रुपद ने यज्ञ करके पुत्रेष्टि याग करके आपसे आपका वध करने वाला पुत्र प्राप्त किया है। द्रुपद पुत्र शब्द का प्रयोग करके एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि ये द्रुपद का पुत्र उत्पन्न हुआ ही है केवल आपको मारने के लिए। आपको मारना ही जिसके जन्म का उद्देश्य है, जिसके जीवन का उद्देश्य है, उसके हाथ में पांडु पुत्रों ने अपनी सेना की डोर थाम दिया है, उसे सेनापति बनाया है और आप उनके प्रति स्नेह करते हो और हमारा नमक खाते हो, ये ऐसा एक प्रकार से मन में है। और दूसरी बात, वो तो बुद्धिमान लोग हैं और विशेष करके धृष्टद्युम्न तो बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। द्रुपद पुत्रेण का विशेषण है धीमता, यानी बुद्धिमता। धीमता में धी शब्द का अर्थ है बुद्धि और धीमान का अर्थ है बुद्धिमान। धीमता तृतीया का एक वचन है धीमता द्रुपद पुत्रेण, बुद्धिमान द्रुपद पुत्र है। उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, तो उसकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है इसी से, आपको मारने के लिए प्रकट हुआ, आपका ही शिष्य बना और आपसे ही विद्यार्जन किया और आपसे विद्यार्जन करके आपको ही मारेगा। अपने शत्रु को ही आपने शिक्षित कर दिया। वो तो बुद्धिमान है कि आपसे ही आपको मारने की विद्या उसने प्राप्त कर ली। ये भी बताना चाहता है तव शिष्येण, ये एक द्रुपद पुत्रेण का विशेषण दे करके। द्रुपद पुत्रेण के दो विशेषण है, धीमता द्रुपद पुत्रेण और तव शिष्येण द्रुपद पुत्रेण। और आपने जानबूझ करके भी अच्छी तरह से जानते थे कि मुझे ही मारने वाला है, उसको अपने विद्या दे दी और उसको विद्वान बनाने का फल देखो, इस युद्ध में मारने के लिए आपको वो सामने आया है। ये दुर्योधन अपने अंदर की राजनीति के ज्ञान का प्रयोग करते हुए द्रोणाचार्य के बुद्धि में पांडव सेना के प्रति क्रोध उत्पन्न हो और वे अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग उनको पराजित करने के लिए कर सके, ऐसा वाक्य बोल रहा है इस अभिप्राय से। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? तो तव शिष्येण धीमता द्रुपद पुत्रेण यूढ़ाम, ये एक विशेषण इतना होगा कि बुद्धिमान आपके शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा यानी धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना में व्यवस्थित की गई पांडवों की जो महान सेना है इसको देखो और देख करके थोड़ा अपनी प्रतिभा को तैयार अंदर से अभिव्यक्त करके उनके विरोध में उसका उपयोग करो, ये अभिप्राय है उसका। और ये जो पांडवों की सेना है इसमें कौन कौन विशेष विशेष लोग हैं जिनके प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उनके साथ युद्ध करने के लिए और उनको नष्ट करने के लिए, मात्र एक सेनापति ही बुद्धिमान है और उसके द्वारा व्यूह से रचित है, ऐसी बात नहीं। उस सेना में लड़ने के लिए बहुत से महारथी हैं, अतिरथी भी हैं, उनका नाम गिना रहा है। अत्र शूरा महे स्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ग्यारह ग्यारह पदों का ही प्रयोग है, इसमें भी ग्यारह पद हैं, पूर्व तीन श्लोकों में भी ग्यारह थे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि, ये पांच पद, और युधानः विराटः च द्रुपद पुत्रः और च महारथ, ये छह पद है उत्तरार्ध में, तो ग्यारह पद हुए। तो अत्र शब्द का अर्थ है अश्याम चमवाम, ये जो पांडवों की महान सेना है, पांडवों की इस महान सेना में क्या है, कौन कौन है, तो कहते शूरा, बहुत शूरवीर हैं, शौर्यशाली हैं, शूराहा बहुवचन है ना, रामाहा के तरह। कौन और कैसे हैं युद्ध करने में, तो कहते युधि भीमार्जुन समाहा सूराहा, तो युद्ध करने के लिए प्रसिद्धि है भीम और अर्जुन की, महान योद्धा है करके। तो अर्जुन और भीम के तरह ही सदृश ही युद्ध करने में जो कुशल है, ऐसे अनेक सूर इस अश्याम ने पांडुपुत्राणाम चमवाम वर्तन्ते, पांडुपुत्रों की इस सेना में, पांडवों की इस सेना में भीम और अर्जुन के तरह युद्ध करने में कुशल बहुत से वीर हैं। भले ही बहुत कुशल से वीर हो, लेकिन उनके पास शस्त्र न हो, शस्त्रास्त्र, तो कैसे युद्ध करेंगे, युद्ध करने में कुशल भी हो तो बिना शस्त्र के युद्ध कैसे कर पाएंगे, तो कहते उनके पास शस्त्र नहीं, ऐसी बात नहीं है। महेश्वासाहा, ये सूराह का विशेषण है, तो महेश्वास ये विशेषण बता रहा है कि उनके पास पर्याप्त बड़े बड़े जो हैं अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। इश्वास शब्द का अर्थ होता है धनु, इशु शब्द का अर्थ है बाण, विशु कहते हैं बाण को, और इसवह अश्यन्ते यही ते विश्वासा, तो जिनसे इशुओं को प्रक्षेपित किया जाता है, बाणों का प्रक्षेप यानि लक्ष्य के प्रति छोड़ा जाता है जिससे, उसे कहा जाता है महेश्वास, क्या नाम, विश्वास शब्द से। विश्वास का अर्थ है बाणों को लक्ष्य के प्रति फेंका जाता है जिससे, धनुष से फेंका जाता है, इसलिए धनुष को कहा जाता है विश्वास। और इन सुरों के पास सामान्य बाण नहीं है, महान बाण है, इसलिए महांतश्च, महांत विश्वासाः एषां सुराणां ते महेश्वासाः सुरा, ऐसा कि महान यानी धनुष हैं जिनके पास, ऐसे ये सभी सूर हैं युद्ध करने में भीम और अर्जुन के तरह कुशल पांडवों की सेना में, वे कौन कौन हैं तो नाम गिनाता है कि युधान, क्या युधि तो सप्तमी है ना, हाँ युधि यानी युद्ध करने में भीम और अर्जुन के तरह है पांडव सेना के सूरवीर। पांडव सेना में बाकी जो सूर हैं वे कैसे हैं तो युधि भीमार्जुन समान, मतलब युद्ध करने में भीम और अर्जुन के सदृश है, ऐसे पांडव सेना में बहुत से वीर हैं और उनके पास बड़े बड़े धनुष हैं। धनुष से उपलक्षण है बाकी शस्त्रों का भी, गदाएं भी हैं, भाले भी हैं, तलवार भी हैं और अनेक अस्त्र भी हैं दूसरे, उनका ये उपलक्षण है धनुष, यानी शस्त्रास्त्र से संपन्न है, युद्ध करने में कुशल भी हैं और उनके पास शस्त्रास्त्र भी, उपकरण भी हैं, उपकरणों की कमी नहीं और उपकरणों के संचालन का व्यवस्थित उनके पास ज्ञान भी है, ये बताया जा रहा है भीमार्जुन समायुधि शब्द से। और कैसे हैं, कौन कौन है वे, तो उनके कुछ कुछ के नाम गिना रहा है कि युधान, वे जो सूर हैं उनमें युधान एक है, युधान नाम वाले व्यक्ति, और विराट भी पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, और स्वयं सेनापति जो धृष्टद्युम्न है उसके पिता द्रुपद जो आपके शत्रु हैं एक प्रकार से, गुरुकुल में रहते समय तो आपको मित्र माने और जब आपको आवश्यकता पड़ी एक गाय की तो उस समय आपको मित्र मानने से इनकार कर दिया, महान अपमान किया आपका, ऐसा द्रुपद भी उस सेना में है आपका अपमान करने वाला, और अब आपको ये समय आ गया है उसके अपमान का बदला लेने का, उसे युद्ध में नष्ट करके अपने अपमान का बदला लो, ये दिखाने के लिए एक प्रकार से द्रुपद। और ये सब के सब कैसे, द्रुपद का विशेषण है महारथ, द्रुपद महारथ है, महारथ उसे कहा जाता है जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी के साथ युद्ध कर सके, एक तरफ अकेला हो और सामने धनुष लेकर के युद्ध करने वाले योद्धा 10,000 लड़ रहे हो, उनके साथ अकेला ही युद्ध करने में जो समर्थ होता है उसे महारथ कहा जाता है, महारथी। रथी तो कहते हैं जो एक धनुषधारी के साथ युद्ध करें, एक धनुर्धारी के साथ रथी, महारथी 10,000 के साथ अकेला युद्ध करें, और अतिरथी होता है जो असंख्य धनुर्धारियों के साथ अकेला लड़ सके, वो अतिरथी। ऐसे ये एक प्रकार से वो वैसे ये पदवी होती है ना आजकल जनरल आदि, वो उनके पद थे, माना जाता कहने सम्मान दिया जाता था युद्ध देख करके उसके अंदर की योग्यता को, ये रथी हैं या महारथी हैं या अतिरथी हैं, इतने इतनों के साथ लड़ने की योग्यता रखता है तो रथी महारथी अतिरथी ऐसा कहा जाता था। तो द्रुपद कैसे हैं तो महारथ हैं। और आगे कहते हैं पंचम श्लोक का, अच्छा पांचवें श्लोक में भी और भी कई लोगों के नाम गिना रहा है, ये पांच और छह इन दो श्लोकों में पांडवों की सेना का, सेना के ही लोगों का नाम गिनाएगा, फिर सातवें श्लोक से बताएगा अपनी सेना के लोगों को, तीन श्लोकों में इस पर चर्चा पांच 20वें श्लोक से आगे की चर्चा हम लोग करेंगे 5 तारीख से, थोड़ा 4 तारीख को